आया तो एक हरिजन पोत नाम के हरिजन जी हुए हैं, महान रसिक आचार्य हुए, भगवत प्राप्त संत हुए, बनारस के ही थे हरिजन जी। उन्होंने रामायण लिखी, हरिजन प्रमोद रामायण, और पूज्य मामा जी भी उनके पदों को गाते थे। तो उर्दू में एक श्री ठाकुर जी के जन्म की बधाई है, वो हमको ताल स्वर तो नहीं, माने हमने कभी ताल स्वर में गाया नहीं है उसको, लेकिन मन में ऐसा था कि एक बार हम सुनावे तो भगवान कोई मन में बात आती उसको तत्काल पूरी करते। हम सोचते थे कभी फिर कभी मिलेंगे बापू तब सुनाएंगे, आज बापू स्वयं कृपा करके पधारे हैं, तो कोई चूक होगी तो मन में क्षमा ही करेंगे। जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे, सब खुशी का यह सरंजाम मुबारक होवे, सब खुशी का यह सरंजाम मुबारक होवे, सरंजाम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे, चारों फरजंदों की हो उम्र वो यकवाल दराज, चारों फरजंदों की हो उम्र वो यकवाल दराज, खुश रहें इनको खशे आम मुबारक होवे, खुश रहें इनको खशे आम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे, फिक्र औलाद शाहनशाह की सब दूर हुई, फिक्र औलाद शाहनशाह की सब दूर हुई, बिस्तरे इम्न पे बिस्तरे इम्न पे आराम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे, हो रियायों को मुबारक शेरे मुल्के अवध, हो रियायों को मुबारक शेरे मुल्क अवध, खादिमों को यह जले काम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे, आव दरिया को मुबारक रहे गुलजार को गुल, आव दरिया को मुबारक रहे गुलजार को गुल, यों ही रघुवंश को यह श्याम मुबारक होवे, यों ही रघुवंश को यह श्याम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे। अंत में कड़ी है जिसमें अर्जुन जी की छाप भी है, पाके इन आम दुआ दे के चला घर हरिजन, आशीष दुआ, पाके इन आम दुआ दे के चला घर हरिजन, हमको बस ए ही दिलाराम मुबारक होवे, हमको बस ए ही दिलाराम मुबारक होवे, जश्न पैदाइशे श्री राम मुबारक होवे। इसलिए आज श्री मलुक पीठ की ओर से बापू को श्री राम जन्म की खूब खूब बधाई देते हैं और प्रणाम करते हैं। सभी से प्रार्थना है कि सब अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, व्यवस्था भंग न हो और आज का सत्संग पूर्ण हो।